nem mais arma que me puxa para o tudo mais. O sin langar que to luna perpetro me sin decar, me ridir se arrecar. Mai pe cărare, mai prin șanț, merg acasă fără urșfanț. Perpetru mă țin de gard, mă ridic și arăcat. Mai pe cărare, mai prin șanț, merg acasă fără urșfanț. Nevasta mea, măi, măi bărbate, nu mai bea, măi, dar nu pot să mă abțin, măi, că sunt pofticios la vin, măi. Merg pe drum, mă țin de gard, mă ridic și arăcat. Mai pe cărare, mai prin șanț, merg acasă fără urșfanț. Merg pe drum, mă țin de gard, mă ridic și arăcat. Mai pe cărare, mai prin șanț, merg acasă fără urșfanț. Când o iau din cramă-n birt, mă, acasă obosit, mă. Cum adorm, așa mă scol, mă, cu gândul la binișor, mă. Merg pe drum, mă țin de gard, mă ridic și arăcat. Mai pe cărare, mai prin șanț, merg acasă fără urșfanț. Merg pe drum, mă țin de gard, mă ridic și arăcat. Mai pe cărare, mai prin șanț, merg acasă fără urșfanț. Mi-a dat Dumnezeu un dar, măi, băiat ca mine mai rar, măi. De băutură, măi, o țin la-n gar cât o lună. Merg pe drum, mă țin de gard, mă ridic și arăcat. Mai pe cărare, mai prin șanț, merg acasă fără urșfanț. Merg pe drum, mă țin de gard, mă ridic și arăcat. Mai pe cărare, mai prin șanț, merg acasă fără urșfanț.